De CPMB wil de ontlezing van de jeugd tegengaan. Nou, dat valt natuurlijk te prijzen. Maar niet met boeken, maar met iets onnavolgbaars. Games, visuals en fictieve werelden. En als ik lees welk woord ze hiervoor bedacht hebben, hou ik helemaal mijn hart vast. Readification. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog, waarin aandacht voor de oplopende spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden. We gaan ook naar Den Haag, daar is Lars Geerts en ik ga hem vragen wat het effect is geweest van het optreden van Mark Rutte, die trouwens gisteren pleitte voor een club tussen de Kamer en het kabinet, een ombudsclub. Is dat een goed idee? Ik ga het vragen aan Arre Zuurmond. Hij is scheidend ombudsman van Amsterdam, of van Damsco, zo u wilt. Zo heet die stad in het Stranantongo. Dat is een taal die in Suriname wordt gesproken. En zometeen is die te horen op het podium van het Eurovisie Songfestival. Fluitist en taalkundige Ronald Snijders is vast trots. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Dinsdag 11 mei. Alles wijst erop dat we goed op weg zijn naar een mooie zomer, maar garanties zijn niet te geven. Vandaar stap 2 met een pauzeknop. De versoepelingen van volgende week gaan vooralsnog door, maar dan moet het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis wel blijven dalen, zei demissionair premier Rutte op de coronapersconferentie. Het OMT noemt het cijfer van -20% ten opzichte van de piek in de derde golf. Dat klinkt fors, maar de verwachting is dat we er ergens in de loop van deze week al komen. Gaat het zo door, dan kunnen bijvoorbeeld de terrassen langer open en kan er weer worden gesport in de sportscholen. En het algehele negatieve reisadvies geldt dan vanaf zaterdag niet meer, vertelt minister De Jonge. We kijken dan per land of gebied wat de situatie is en of je daar veilig naartoe kunt. Zoals we dat vorige zomer ook deden. En we zijn daar voorzichtig optimistisch over. Ook als we de pandemie nu onder controle krijgen, verwacht minister De Jonge dat we nog niet snel uitgeprikt zijn tegen het virus. We verwachten dat we overgaan naar een jaarlijkse vaccinatiecampagne op het moment dat corona een endemisch karakter krijgt in Nederland. En ook andere maatregelen blijven mogelijk langer nodig. Maar ik hoop en verwacht dat we ergens in dat najaar wel echt afscheid kunnen nemen van die anderhalve meter, dat moet wel echt de verwachting zijn. Uiterlijk 25 mei wordt besloten of de middelbare scholen weer helemaal open kunnen. Veel leerlingen kunnen niet wachten. Je hebt geen contact meer met je vrienden. Je kan niet meer zeggen van oké, ik wil met mijn vriend vandaag dit doen, vandaag afspreken of zo. Dan zit je echt thuis en je kan nergens naartoe. Het is gewoon saai. Epidemiologen wijzen ook op de risico's van zo'n heropening van het voortgezet onderwijs. Dat je ook weer meer besmettingen tussen die leerlingen zult gaan zien. Dat is dan iets wat we met elkaar moeten accepteren, dat die kans erin zit. Schoolleidingen zijn nog niet onverdeeld enthousiast. Er werken hier 150 medewerkers, allemaal in verschillende leeftijden, ook met gezinssituaties, die niet gevaccineerd zijn. Dus in die zin heb ik ook daar een verantwoordelijkheid voor te nemen. Ombudsman Reinier van Zutphen bood zijn jaarverslag aan de Tweede Kamer. Hij wil vaker met de Kamer praten over de adviezen in zijn rapporten. Dan moet ik niet genoegen nemen met het schouderklopje goed gedaan. Maar dan moet ik zeggen oké, goed gedaan en dus nu verder. En die laatste stap zal ik actiever en meer zichtbaar gaan nemen. En dat is de les die ik geleerd heb. Hij reageerde ook op de voorstellen die demissionair premier Rutte gisteren in Nieuwsuur deed om de bestuurscultuur te veranderen. En er wordt wel gesproken over een club die er zou moeten zijn tussen de burger en de overheid. Die is er. Ik ben op zoek naar een club die mijn rapporten leest. Zometeen gaan we hier dus verder over praten. De GGD's in Gelderland trekken aan de bel vanwege stiekeme feestjes. Ze snappen dat mensen de maatregelen beu zijn, maar maken zich zorgen. Deze bron- en contactonderzoeker spreekt geregeld mensen die door feestjes besmet zijn geraakt. Soms heb ik zo iemand aan de lijn zelf, maar soms ook bijvoorbeeld een huisgenoot van iemand die later positief blijkt, waarvan dus de huisgenoot naar zo'n feestje is gegaan. Ze ziet allerlei soorten stiekeme feestjes voorbij komen. Sommigen maken het wel heel bont. Van een huisfeestje tot aan bijvoorbeeld een slaapfeestje of mensen die met de familie, dus echt met 3 generaties, bijvoorbeeld op vakantie gaan. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Christian Bonenbakker, wat staat er morgen in de krant? pensioengeld van artsen en paramedici gaat naar wapens en tabak, valt te lezen in Trouw. Het gaat om kleinere pensioenfondsen die geen duidelijke groene strategie hebben en soms niet eens weten waarin ze hebben geïnvesteerd, zegt de actiegroep Groen Pensioen. Die noemt het allemaal heel tegenstrijdig. Pensioengeld van artsen belandt bij de tabaksindustrie of bij bedrijven die wapens leveren aan Saoedi-Arabië, dat oorlog voert in Jemen, waar Artsen zonder Grenzen vervolgens de schade mag opvangen. Een vrolijker verhaal in de Telegraaf over de dag dat het weer mag. Heineken, ID&T en Mojo bereiden zich er helemaal op voor. Zodra het kan is er een concertshow in de Avas Live met onder meer de jeugd van tegenwoordig en aansluitend een dancefeest in de Ziggo Dome. Artiesten, zalen, personeel en leveranciers zijn geregeld. Alleen de datum van het megafeest is nog onbekend. Ergens in augustus, misschien al in juli. Zodra het kan gaan de organisatoren aan de slag. En dan kan het in 2 dagen geregeld zijn. In de Volkskrant een portret van Mariette Hamer, die morgen waarschijnlijk wordt aangesteld als nieuwe informateur. De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad lijkt een goede keus, want ze heeft laten zien dat ze uitersten bij elkaar kan brengen, zoals bij het pensioenakkoord. Met tomeloos geduld praten ze de vakbeweging en de werkgevers uit hun loopgraven. En ze kregen werkgeversvoorman Hans de Boer zover dat hij het vrouwenquotum voor het bedrijfsleven omarmde. Dat allemaal onder het motto: alles begint met begrip voor de ander. Dat motto zal Hamer als informateur hard nodig hebben, schrijft de krant. Zeker nu de persoonlijke verhoudingen op het Binnenhof zo verzuurd zijn. In NRC het verhaal van een Joodse homoseksuele migrant die in de trein werd belaagd, beledigd en gefilmd door een Ajax-supporter. Met verwensingen als Joden aan het gas. Op steun van de conducteur hoefde hij niet te rekenen. Die zei alleen dat het niet slim was om een keppeltje te dragen. Van de klantenservice kreeg het slachtoffer te horen dat er geen camerabeelden bekeken konden worden vanwege de privacy van de dader. Maar uiteindelijk is het toch gebeurd en ligt de zaak bij de politie. De NS erkent nu: we hebben heel onhandig gereageerd. Het AD was 2 dagen op pad met koningin Maxima, die een week voor haar 50ste verjaardag 5 muzikale werkbezoeken aflegde. Eindelijk weer is het paleis uit, het land in. Ruim 1000 kilometer op de achterbank van de Audi. De koningin keek er enorm naar uit. En dan, tijdens een plensbui in de bossen bij Soest, gebeurt het. Maxima schiet vol en moet een zakdoekje pakken van ontroering als een kindersymfonieorkest een prachtig vioolstuk speelt. Ik dacht eerst, ach, die arme viooltjes worden helemaal nat. De kinderen kunnen zich vast niet concentreren, legt Maxima uit. Maar toch zaten ze daar helemaal te glimmen. Dat is wat muziek kan doen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Gee, but it's great to be back home. Home is where I want to be. I've been on the road so long, my friend. And if you came along, I know you couldn't disagree. It's the same old story, yeah. Everywhere I go, I get slandered. What you come here for, boy? You better get your bags and flee. You're in trouble, boy, and now you're heading into war. It's the same old story. Everywhere I go, I get slandered. Satisfied. Keep the Customer Satisfied van Simon & Garfunkel. De spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden zijn vandaag niet geluwd, integendeel zelfs. Het dodental door het conflict loopt op. Nu al zijn tientallen Palestijnen om het leven gekomen, onder wie 10 kinderen. En aan de Israëlische kant inmiddels 3 doden door Palestijnse raketten. Hamas heeft daar inmiddels honderden van afgevuurd. Israël voert het aantal luchtaanvallen op Gaza nog verder op. Een forse escalatie dus. Ik spreek er zo over met correspondent Anki Reges. Maar eerst Yuval van Boven. Zij woont met haar gezin in een kibboets vlak bij de Gazastrook. Ik sprak haar kort geleden, een klein beetje eerder vanavond, en vroeg wat voor dag zij had beleefd. Onwerkelijk. We hebben een slapeloze nacht gehad vanwege de bombardementen en de raketten die afgevuurd werden. En we zijn gewend dat het overdag dan rustig is, maar dat was vandaag niet zo. Nee. Kunt u schuilen voor die raketten die dichtbij komen? Ja, in ons huis hebben wij een zogenaamde mamat. Dat is een safe room. Dat is tegelijkertijd de slaapkamer van onze dochter. En op het moment dat de onrust toeneemt, krijgen wij de instructie om in de buurt van de veilige kamer te blijven. En we hebben op het moment dat het alarm afgaat, eigenlijk geen tijd om daar te komen. Maar nou, als we het ruim nemen, 5 tot 10 seconden. Dan trekken we een sprintje naar de veilige kamer. Ja, en wat is daar safe aan? Wat is daar veilig aan? Ja, het is eigenlijk een bomvrije kamer. Dus extra dikke muren, een dik dak. Er zitten ijzeren luiken voor de ramen die we kunnen sluiten op het moment dat het nodig is. En een extra dikke deur die we op slot kunnen doen. En dan zouden we veilig moeten zijn. Ja, en is die kamer dan alleen bedoeld voor u en uw gezin? Ja, die is in ons huis. In jullie huis, elk, ja. Huis op deze, ja, elk huis op deze kibboets heeft zo'n kamer. En verder op de kibboets zelf, als we even een boodschapje moeten doen, dan staat er om de zoveel meter een bunker waar we, als het nodig is, in kunnen rennen. Ja, toen u daar kwam wonen, ik geloof, dat was vorig jaar, hè? Toen bent u met uw gezin vanuit Nederland naar Israël geëmigreerd. Toen zag u ook die veilige kamer in uw huis. Wat dacht u toen? Ja, wij wisten natuurlijk heel goed op welke plek wij gingen wonen. En dat alles hier ingericht is op eventuele onveilige situaties. Dus wij waren alleen maar blij dat er zo'n ruimte in ons huis is. Ja. En u heeft 2 kinderen. Hoe oud zijn die? We hebben een dochter van 12. Donderdag wordt ze 13. Dus zij zegt natuurlijk, ik ben bijna 13. Ja. En een zoon van 14. En hoe gaan die daarmee om? Dat lijkt mij ook een lastige leeftijd, tieners. Ja, zeker. Zij waren natuurlijk ook op de hoogte van de situatie hier voordat wij hier gingen wonen. En daar zijn ze ook wel erg betrokken in geweest in de keuze om hier te gaan wonen. Maar als het zich dan voordoet, dan is het toch spannend. Want het gaat niet alleen maar over de alarmen die we horen en de sprintjes die we moeten trekken, maar ook over alle randgeluiden die we horen de hele dag door. En wat we hebben gemerkt is dat informatievoorziening voor hen het allerbelangrijkste is. Mm-hmm. Als zij weten wat ze moeten doen, dan is het goed. En is die informatievoorziening voldoende? Het blijft spannend voor ze. Ja. Voor kinderen is dit een hele, hele nare situatie. Kijk, wij als volwassenen kunnen het veel meer relativeren. En we weten ook wat er onder ligt en wat er achter ligt. Maar zij voelen aan alle kanten de oorlog. Ja. En dat willen ze niet. U bent daar vorig jaar komen wonen. Hebt u wel eens gedacht, waar zijn we aan begonnen? Eigenlijk niet. Nee. En dat heeft vooral te maken met dat deze plek waar wij wonen, op het moment dat het rustig is, een paradijs is. Het is groen. De kinderen kunnen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat buiten spelen. We hebben altijd vrienden om hen heen. We komen uit Rotterdam. Daar moesten we nog wel eens afspraken maken over waar ze wel en niet konden spelen en tot hoe laat ze buiten konden zijn en dat soort dingen. En hier hoeven we ons over het algemeen nooit zorgen te maken. Ja. Want we weten, ze zijn hier veilig. Ja. Behalve dan als het even losborst. Ja. Hoe gaat u de nacht in? Met angst en beven? Nou, we gaan ervan uit dat het weer een onrustige nacht zal worden. Dus we slapen met z'n allen in de mamat vannacht, inclusief onze hond. Daarin is het geluid gelukkig een beetje gedempt. En dan moeten we maar zien hoe het er morgenochtend weer uitziet. Dat was Yuval van Boven. Ik praat erover verder met correspondent Anki Reges in Tel Aviv. Goedenavond, Anki. Goedenavond. Ja, is de rust daar weer enigszins weergekeerd? Want Tel Aviv was een doelwit. Tel Aviv was een paar keer een doelwit vanavond. En dat is eigenlijk ongebruikelijk, want wat families in de kibbutz rond de Gazastrook meemaken, dat komt bijna niet voor in Tel Aviv en of in het centrum van het land. Maar dat is vanavond dus wel gebeurd. We hebben dus in afgelopen jaren hebben we wel eens meegemaakt dat er 1, 2 of 3 raketten op Tel Aviv werden afgevuurd. En dat was al heel bijzonder. Maar vanavond zijn er dus ruim 130 raketten op Tel Aviv afgevuurd. Nou, dat ging in 2 delen. Eerste salvo begon. Nou, dat gaat het luchtalarm aan. En dan rond de Gazastrook hebben de mensen maar maximum 15 seconden om in hun shelters te komen. Mm-hmm. Maar in Tel Aviv heb je dus wat meer tijd, 2 tot 3 minuten. En toen begonnen de explosies. Nou, werkelijk enorme explosies. En toen dat voorbij was, toen was het even rustig. En toen kwam het tweede luchtalarm met nog veel meer explosies. En terwijl we spreken is er op het ogenblik gaat het luchtalarm af in het centrum van Israël. Dus in de buurt van de vluchthaven en ten noorden daarvan. Dus een echte escalatie vanavond, daar kan je zeker van spreken. Ja, allerlei landen roepen de partijen op om te stoppen met dat geweld. Vanavond was er een kabinetsberaad en premier Netanyahu heeft het land toegesproken. Wat was zijn boodschap? Ja, het was vanavond een gezamenlijke verklaring van Netanyahu, van de chef-staf, van de minister van Defensie en van het hoofd van de veiligheidsdienst van de Shin Bet. En ja, de boodschap was eigenlijk van Netanyahu dat dit pas het begin was van deze ronde en dat het waarschijnlijk nog een tijdje zou duren. En de chef-staf, de minister van Defensie, die zei dat geen enkel land zou accepteren dat honderden raketten op hun land vallen. En de chef-staf die zei, we hebben 500 doelwitten geraakt en een aantal jihad-kopstukken uitgeschakeld. En hij beloofde ook dat de terreurgroepen in Gaza, volgens zijn woorden, daar staat nog veel meer te wachten. En ja, de man van de veiligheidsdienst van de Shin Bet die zei, raketten dulden we niet. Dus een hele stevige boodschap. En dat werd ook meteen gevolgd door nog meer luchtaanvallen van Israël. Dus zoals ik al zei, 500 doelwitten hebben ze al geraakt. En wat eigenlijk waardoor de islamitische jihad door het lint ging, was het feit dat Israël vanavond vroeger dus een enorm groot flatgebouw heeft verwoest. Woonplaats van vele Hamas-leiders, zoals zij zeggen hier. En ze hebben beloofd dat ze dat nog met veel meer andere grote gebouwen zouden doen. Mm-hmm. Nou, dat is inmiddels ook weer gebeurd zo net. Weer een aantal van die hele grote flatgebouwen van 13, 15 verdiepingen die zijn met de grond gelijk gemaakt. Dus er wordt verwacht dat er binnenkort weer een luchtalarm afgaat in Tel Aviv. En ja, dat we de volgende salvo kunnen verwachten. Ja, heb je enig idee hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen of vallen? Hamas die zei dat ze dus al minstens 30 doden hebben en iets van 207 gewonden. In Israël zijn er inmiddels bij de laatste raketaanval op Tel Aviv en omgeving zijn 3 mensen omgekomen. En er zijn ook iets van 70 gewonden, en waarvan een aantal dus nu op het ogenblik in kritieke toestand zijn. Dus het is een vicieuze cirkel van geweld. Ja, die eigenlijk al 20 jaar duurt en waar eigenlijk dus een hele andere oplossing voor gezocht zou moeten worden. Ja, je hebt het al vaker meegemaakt, hè? Ja, ik heb het al heel vaak meegemaakt. Ja. Er zijn al 3 hele grote conflicten met Gaza geweest. Maar de aanval op Tel Aviv van vanavond, die is eigenlijk redelijk uniek. Dat is nog nooit gebeurd dat er zoveel raketten op Tel Aviv terechtkwamen. En kijk, er is hier een systeem wat die raketten tegenhoudt. Het heet de IJzeren Koepel, is dat. En die zijn meestal in staat om 90% van de aanvallen dus tegen te houden. Maar ja, er zijn dus een aantal huizen deze keer toch geraakt. Want ze kunnen niet alles tegenhouden. En zeker niet als er dus in zo'n korte tijd, dat er zoveel raketten tegelijk doorkomen. Maar het leger heeft ook gezegd dus dat ze zich klaarmaken voor een hele intensieve nacht. En ik hoorde zojuist ook de legerwoordvoerder. En die zei, van dat ze. Ja, dat het nu eigenlijk pas begonnen is. En toen er gevraagd werd of er misschien een grondoffensief zou komen. Dus Israël, ja. Dus de Gazastrook gaat binnendringen. Toen zei hij, alle opties die staan open. Dus dat klinkt niet goed. Nee. En hoe zou de geest weer terug in de fles kunnen? Ja, ik geloof dat de miljoen dollar vraag is. Ja. Want voorlopig lijkt het er niet op dat iemand in gaat geven. Kijk, morgenavond is het Eid al-Fitr feest, het suikerfeest, het einde van de Ramadan. En er werd gehoopt dus dat de Hamas dus eigenlijk aan hun eigen burgers de mogelijkheid zou geven om toch dat feest te vieren. En over een paar dagen is het ook Shavuot, dat is het oogstfeest in Israël. Maar ik hoorde de chef-staf die zei van niet het suikerfeest en niet het Shavuotfeest zullen hier een eind maken aan deze ronde. We moeten eens en voor altijd duidelijk maken wie hier de baas is. En daar gaat het eigenlijk om. Denk je dat het weer zo'n Gaza-oorlog wordt zoals in 2014? Ja, als er zo'n grondoffensief komt, dat zou vreselijk zijn. Want daar vallen zoveel doden en zoveel slachtoffers aan beide kanten. Dat is te hopen dat het niet gaat gebeuren. Maar ja, dat zou natuurlijk kunnen. Er zijn ook mensen die praten over een derde intifada. Want wat nog heel veel zorgwekkender is dan eigenlijk de situatie van Gaza vis-à-vis Israël, dat is de grote onrust en de grote rellen die op dit moment plaatsvinden in de gecombineerde steden in Israël. In Israël wonen ruim 1,5 miljoen Palestijnen of Arabieren. Ze noemen zich Israëlische Palestijnen, Israëlische Arabieren. En die wonen hier, dat zijn gewoon mensen met een Israëlische nationaliteit, maar dus wel met een Palestijnse of Arabische identiteit. En die wonen meestal vreedzaam samen in steden zoals Nazareth, als Haifa, als Jaffo bij Tel Aviv. Maar daar zijn op dit moment hele grote rellen aan de gang. En dat is eigenlijk veel zorgwekkender. Want je kan misschien raketten uit Gaza wel tegenhouden met een ijzeren koepel. Maar de onrust in het land zelf is werkelijk de vraag waar dit naartoe gaat. En dat zou kunnen uitlopen op een derde intifada. Dankjewel, Annie Reges. Muziek, hè? Bob Marley, vandaag 40 jaar geleden overleden. Dat is al langer dan dat hij geleefd heeft, want hij is namelijk maar 36 jaar geworden. Maar hij heeft wel 11 kinderen gekregen in dat relatief korte leven. En in 1972 las ik zelfs 3 kinderen binnen 1 maand bij 3 verschillende vrouwen. Ja, dat zijn nog eens leuke weetjes. Goed, Bob Marley dus. We gaan even naar Den Haag. Gisteren lanceerde VVD-leider Mark Rutte zijn al weken aangekondigde radicale ideeën over de bestuurscultuur in Nederland en hoe het ook anders zou kunnen. En vandaag maar eens even kijken hoe dat geland is bij al die andere politieke leiders. Dag Lars Geerts. Goedenavond, Rieke. Ja, hoe radicaal vonden ze de ideeën van Rutte? Nou, je kon in Den Haag een hele lange semantische discussie voeren over het woord radicaal vandaag, ja. In ieder geval. Laten we wel wezen, Het merendeel van de mensen in Den Haag had een ander idee bij dat woord. Mm. Ik heb wel enige ervaring met radicale ideeën. En bij de heer Rutte kon ik er niet één bespeuren. We hebben natuurlijk lang gewacht op deze uitzending, dit gesprek. En ik zat op de bank en dan weet je ook hoe moeilijk dit soort gesprekken kunnen zijn. Met hooggespannen verwachtingen blijkt soms dat de trailer spannender is dan de film zelf. Nou ja, als ik ervan onder de indruk was, dan was het meer hoe je iets heel groots kunt presenteren wat vervolgens een volstrekte lege huls blijkt te zijn. Nou, ik was niet geschrokken van de radicaliteit, maar al met al vond ik het niet voldoende. Nou ja, ik vind het onder de maat en ik denk dat het goed is dat de heer Rutte dat weet. Het is aan hem, zou ik zeggen, om daarmee te doen wat hij daarmee moet doen. Ja, de recensenten waren meedogenloos vandaag. Goed. Ja, aan de andere kant, de vraag is natuurlijk wel wanneer ze de ideeën van Mark Rutte radicaal genoeg hadden gevonden. Ik denk dat als hij was gekomen met het afschaffen van de constitutionele monarchie en het instellen van een presidentieel systeem, dat misschien inderdaad door de mensen hier wel radicaal genoeg gevonden. Goed, maar wat is dan het effect van zijn optreden geweest? Nou ja, het is eigenlijk een stap die nodig is geweest om weer een volgende stap te kunnen zetten. Hè? De weg naar een nieuw kabinet is vol met hordes, altijd al. En daar zijn sinds de verkiezingen van dikke anderhalf maand geleden, bijna twee maanden geleden, weer steeds meer hordes bijgekomen. Hè? De functie elders voor Omtzigt, of Rutte daar wel of niet over gelogen had. Een verhit debat tot diep in de nacht met een motie van wantrouwen en een motie van afkeuring. En toen die tijd van bezinning sinds Pasen. En nu zie je dan eindelijk, na die tijd, dat de storm enigszins is gaan liggen. Dat iedereen zich achter de oren heeft gekrapt van waar staan we nu eigenlijk? Hoe staan we ervoor? En wat ze tot de conclusie zijn gekomen is dat we toch met z'n allen maar verder moeten in Den Haag. En dus staan we weer helemaal aan het begin van het proces richting een nieuw kabinet. Ja, en staan alle partijen nu ineens toch te trappelen om met Rutte en de VVD in zee te gaan? Nou ja, in ieder geval heeft zijn optreden in Nieuwsuur gisteravond de zaak niet erger gemaakt. En het maakt voor die andere partijen, die potentiële coalitiepartners, het weer mogelijk om wat verder te kijken. Het besef is ingedaald dat Rutte niet weggaat als VVD-leider. Dat de VVD ondanks hun beste inzet tijdens de verkiezingen toch echt de grootste is geworden. En dat je dus heel moeilijk om ze heen kan en met ze verder zult moeten. Ja, maar sommige van die potentiële coalitiepartners hebben een motie van wantrouwen gesteund tegen hem. Hoe kan je dan toch met hem in de regering stappen? Nou ja, dan moet je het er gewoon even niet over hebben. De manier om dan toch maar door te gaan met zo iemand is aangereikt door Herman Cenk Willink, de vorige informateur. Die zegt, laten we het nou niet over partijen hebben en niet over mensen hebben, maar laten we maar praten over de inhoud. En ik kan je verzekeren dat de potentiële coalitiepartners van de VVD het vandaag ineens heel graag over de inhoud wilde hebben. We zijn veel te veel met onszelf bezig geweest. Dat is heel belangrijk geweest, maar we moeten nu wel echt verloren tijd inhalen wat mij betreft. En u zult mij morgen ook horen zeggen dat ik graag vaart wil maken op de inhoud. Ja, kijk, nu in de formatie, in het formatieproces wordt morgen dan weer een nieuwe stap gezet. Hè. Dan wordt er over de inhoud gepraat. Dat wil de Partij van de Arbeid ook steeds al. Ik weet niet of er met hem valt te praten. Ik denk wel dat het belangrijk is dat het eindelijk over de inhoud gaat. Dat is nu wel een keer tijd voor. Ja, het is tijd, want het land moet nu eenmaal geregeerd worden. En dus hoorde je D66-leider Kaag, PvdA-leider Lilianne Ploemen en GroenLinks-leider Jesse Klaver daarover praten. Want stel nou dat die inhoud heel aantrekkelijk is, dan kun je naar je achterban toe en dan kun je zeggen dat je voor een groot deel op je wenken wordt bediend. En dan, ja, dan neem je Rutte op de koop toe, motie van wantrouwen of niet. Goed, en degene die dan voor die inhoud moet zorgen is Mariette Hamer. Die mag het werk van Herman Cenk Willink voortzetten. Verkenners van VVD en D66-huizen, daar is iedereen het wel over eens. Dat was geen onverdeeld succes. En dus zochten ze naar iemand anders en die vonden ze in Mariette Hamer. Die heeft ook wat meer afstand van de politiek, was belangrijk. Is inmiddels lang genoeg weg als voormalig PvdA-fractievoorzitter blijkbaar. En de overweging is dat het veel over de inhoud zal gaan. Dat veel van die inhoud dan gaat over sociale en economische onderwerpen, zoals de arbeidsmarkt, het herstel na de coronacrisis. Nou, laat zij nou voorzitter zijn van een raad die daar speciaal voor ingericht is, de Sociaal-Economische Raad. En dus is zij de aangewezen persoon. Morgen in het debat zal dan duidelijk worden wat haar opdracht wordt. Maar kort gezegd zal het erop neerkomen dat ze een aantal punten op papier moet zetten over dat herstel, maar ook bijvoorbeeld over klimaat, over arbeidsmarkt. Nou, noem een aantal onderwerpen. Daar kan de Tweede Kamer dan weer over debatteren. En in dat debat moet dan blijken welke partijen zich aangetrokken voelen tot die agenda, tot die inhoudsopgave. En die partijen zouden dan met elkaar over die inhoud kunnen gaan praten. Ja, en als die inhoudsopgave eenmaal ligt, dan hebben we binnen een paar weken een kabinet. Ja, dat zou je bijna denken, maar zo makkelijk is het niet. Want we hadden het over hordes. Nou, iedere horde moet eerst toch echt genomen worden. En er zijn er veel, bijvoorbeeld de horde dat GroenLinks en de PvdA elkaar vasthouden. Ja, ik heb steeds gezegd, ook in de campagne, maar ook daarna en ook in de gesprekken met Cenk Willink, dat heeft u allemaal in de openbare verslagen ook terug kunnen lezen. Mocht het ooit zover komen, dat weten we niet, maar altijd met een andere linkse partij en ligt voor de hand met GroenLinks. Wij werken samen met de Partij van de Arbeid, dus wij trekken samen op. En we zijn bereid om het over de inhoud te hebben. Ja, en zij houden elkaar dus vast. Misschien nog wel meer dan voor de grote ophef. Want het idee is, Rutte, nu na al dit gedoe, is in een zwakkere positie. Wij kunnen de prijs voor onze deelname aan een kabinet dus opdrijven. Nou, de VVD en Rutte zullen zich daar niet zomaar bij neerleggen. We horen al dat Rutte toch echt zegt, ja, hallo, ik ben niet de enige die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de bestuurscultuur. Daar waren toch echt anderen ook bij betrokken. En ik ga ook niet zomaar, want ik ben nu helemaal de grootste, met de pootjes achterover liggen en accepteer alles wat de linkse oppositie wil hebben. En we horen ook achter de schermen dat het CDA ook niet staat te springen om met beide partijen, beide linkse broeders, in een kabinet te gaan zitten. En het CDA is, als het aan de VVD weer ligt, nog steeds broodnodig voor een coalitie. En het CDA heeft natuurlijk ook weer, als we het over hoorders hebben, in eigen huis iets op te lossen. Want het Kamerlid Omtzigt moet het nog wel kunnen vinden met het Kamerlid Rutte. En die kunnen het pas met elkaar uitpraten op het moment dat Omtzigt daar goed genoeg, zich goed genoeg voor voelt. Je hoort het, het is horde naar de volgende horde. Naar de volgende horde. En dus gaan we nog een lange Haagse zomer tegemoet. Ja, inderdaad. We hoorden vanavond op de persconferentie van de premier en of demissionair premier moet ik zeggen en demissionair minister van Volksgezondheid, De Jonge, dat we wellicht in september van de anderhalve meter af zijn. Nou, mijn vraag is dan, zouden die partijen in september dan ook dichter dan anderhalve meter bij elkaar zijn gekomen? Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Lars Geert. Ja, Mark Rutte pleitte gisteren in Nieuwsuur voor een club tussen de Kamer en het kabinet. Deze ombudsclub zou burgers moeten helpen als ze een probleem hebben en er niet uitkomen met uitvoeringsorganisaties. Maar hoe zou zo'n club eruit moeten zien en hoe verhoudt dit hele idee zich tot de nationale ombudsman die wij al kennen? Ik ga dat eens bespreken met Arre Zuurmond. Hij is scheidend ombudsman van Amsterdam en een van de medeoprichters van de Kafka-brigade. Geweldig, geweldig woord, de Kafka-brigade. Je begrijpt meteen waar het mee te maken heeft. Een stichting om overbodige en dus dysfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, we hebben de nationale ombudsman toch al. Die heeft ook al gezegd van, hé, dit bestaat al. Hè? Hoe verhoudt zich dat nou weer tot deze nieuwe club? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens met de nationale ombudsman. Hè. Zo'n club bestaat al. Ja. Je moet dus niet, ik denk niet dat we de oplossing vinden door nog weer een club toe te voegen aan toch al veel te complexe veld. Maar de nationale ombudsman en ook de lokale ombudsmannen, voor zover ze er zijn, moeten wel een andere ruimte krijgen, een andere positie innemen. Als ze hetzelfde blijven doen, wat we tot nu toe hebben gedaan, gaat het ook niet opgelost worden. Nou ja, die ombudsman, Reinier van Zwitser, die heeft vandaag zijn jaarverslag aangeboden aan de Kamer. En die zei, ja, die club die is er dus al. Maar ik ben op zoek naar een club die mijn rapporten leest. Ja. Dus het zit niet zozeer in die ombudsman, maar wat er met die rapporten die ombudsman produceert gedaan wordt. Ja, maar misschien moet je het woordje rapporten ter discussie stellen. Rapporten, in de wet staat dat je een rapport moet schrijven als ombudsman en dat je dat moet overhandigen aan, in mijn geval, de Raad en in zijn geval aan de Tweede Kamer. Hè. En ik denk dat in veel gevallen een rapport niet werkt. Een rapport lever je aan het hoogste orgaan aan. Dan zeg je dit en dit gaat niet goed. Die gaat dat dan bespreken met de minister. Die gaat het weer met een directeur bespreken. En wat er gebeurt, is dat je de hiërarchie gebruikt om een fout te herstellen in de uitvoering. Terwijl die hiërarchie eigenlijk onderdeel van het probleem is. Dus die moet je niet gebruiken voor je oplossing. Dus je moet eigenlijk als ombudsman hele andere dingen gaan doen om tot oplossingen te komen. Dus geen rapporten meer schrijven, maar wat dan? Veel minder rapporten. Dus laat ik een voorbeeld geven. Ja, ik geloof dat ik mijn 4 of 5 rapporten per jaar schrijf. Dat noem ik dan deftig interventies. Maar laat ik voor de luisteraars een heel simpel voorbeeld geven. Een mevrouw die haar partner is overleden in Engeland. En in Engeland maken ze ruzie over wie de akte moet opmaken. Dus die akte komt maar niet. Het lichaam is wel gerepatrieerd. De overlijdensakte. Ja. Het lichaam is gerepatrieerd. Ze heeft ook toestemming tot begraven gekregen. Dus het lichaam is begraven. Maar er is geen akte. Dan belt ze na 3 maanden op en dan zegt ze van: ik zou graag de auto parkeervergunning op mijn naam overzetten. En dan zegt, wettelijk citaat, de ambtenaar aan de telefoon: u kunt wel zeggen dat uw partner dood is, maar daar gaan wij niet van uit. Nou, dat is gruwelijk. Dat is een systeemantwoord. Computer says no-achtig gedrag. Dan kun je ook wel een rapport schrijven aan de raad en zeggen: joh, dat mag niet meer gezegd worden zo. Ja. Maar wat ik heb gedaan is, ik heb de directeur opgebeld en gezegd: joh, wat heb je dan onder de grond gestopt? Als openingsvraag, hè? Waarop zij zei: ja, maar wat zeg je dat cru? Ik zeg: nee, jullie zijn cru. Want jullie zeggen tegen iemand waarvan de partner overleden is, dat je niet gelooft dat hij overleden is. Dat is cru. En toen had ik een gesprek. Toen heb ik, dat noemen wij operatie gestrekt been. Kom je even met een gestrekt been binnen. Na dat gesprek heeft ze uitgelegd dat het niet mag vanwege de regels. Ze heeft wel gezorgd dat voor de individuele mevrouw de akte er kwam, of het inschrijven van het overlijden. En daarna heb ik met de 4 grote steden overleg gehad over hoe kunnen we de regels aanpassen. Die zijn aangepast. Toen zijn we met die aangepaste regels naar BZK gegaan, Binnenlandse Zaken. En die heeft de wettelijke regeling aangepast. En inmiddels, voor Amsterdam gaat het toch om 30 gevallen per jaar. Maar voor heel Nederland zal het dan om 200 gevallen gaan. Is die werkwijze aangepast? En ik heb daar nooit een rapport over geschreven. Ik ben gewoon in de uitvoering, door met een gestrekt been naar de uitvoering binnen te gaan, heb ik die uitvoering gedwongen om haar gedrag aan te passen. Dus je moet, wij noemen dat lol maken. Ja, luisteren, dat is de eerste L. Dus je moet heel goed luisteren en echt horen wat iemand voor probleem heeft. Dan moet je het oplossen, haar probleem in dit geval. Ja. En dan moet je zorgen dat er geleerd wordt. En dat leren, Dat doe je niet door een rapport te sturen naar het hoogste orgaan. In veel gevallen moet je dat met uitvoerders doen. Moet je dat geduldig doen. Moet je dat soms 2 of 3 keer doen. Soms heel hardhandig. Totdat ze op het, wat ik noem, het onvermijdelijke pad van leren komen. Ja. Totdat ze beseffen, en dan heb je een beetje activistische ombudsman nodig, totdat ze beseffen van: verrek, we hebben nou toch wel iets heel erg doms gedaan. En je moet dus ook niet een nieuw clubje maken die iets gaat zitten oplossen. Je moet als club zorgen dat de partij die je fout maakt, ja, dat je die leert te verbeteren. Want dan heb je daarna nooit meer het probleem. Het doet me een beetje denken aan de aanpak van de Consumentenbond. Mm-hmm. Die hebben altijd achter op hun blad zo'n hele pagina met de stekeligheden. Ja, en dan de mensen die helemaal ten einde raad zijn, omdat ze helemaal in de bureaucratie zijn vastgelopen en maar hun geld niet terugkrijgen en zo bijvoorbeeld. En dan gaan het Consumentenbond gaan bellen en dan kan het opeens wel. Ja. Maar zou dit in Den Haag ook dan kunnen, deze aanpak? Zeker, zeker. Maar dan heb je dus, dan moet je de nationale ombudsman meer ruimte geven. Niet zozeer heel veel meer personeel, maar meer ruimte, dat hij ook meer mag. Dat hij activistischer is. Dat hij andere soort interventies mag doen dan alleen een rapport sturen aan het hoogste orgaan. En dat is eigenlijk, toen ik werd Hem of haar dus andere bevoegdheden geven. Ja, ja. En ook wel een andere instelling moet hij hebben. Dus, ja, of zij. Liever misschien wel een zij. Liever een zij, nou ja. Wie weet. En dat heb ik in ieder geval voor Amsterdam wel geroepen, dat voor mijn opvolger goed zou zijn, mijn opvolgster. Maar het gaat erom dat je veel meer variëteit hebt in wat je doet om die organisaties. Kijk, een cultuurverandering ga je niet met rapporten voor elkaar krijgen. He, en dat ga je ook niet met nog weer een extra tussenclub. Met die ombudsclub. Nee, dat gaat klinkt niet. Wel leuk. Nee. Dus dat is eigenlijk, zo'n ombudsclub is eigenlijk niet nodig. En je kan dat instituut van die ombudsman of ombudsvrouw kan je handhaven, maar dat moet je gewoon anders optuigen. Zeker, maar misschien moet je dan ook eens kijken naar de rekenkamer, hoe de rekenkamer functioneert. De Raad van State, hè, want als je naar de kinderopvangtoeslag verder kijkt, dan is het eigenlijk het netwerk van machten en tegenmachten wat niet goed gefunctioneerd heeft. En dan is een. Als je dat alleen bij de ombudsman verandert, denk ik dat er nog niet genoeg veranderd is. Dus je moet ook zeggen, misschien moet die Algemene Rekenkamer ook eens wat minder over rechtmatigheid publiceren en wat andere dingen doen dan die vreselijk saaie rapporten die ze jaar in jaar uit schrijven en na 15 jaar dan zich afvragen van, hey, waarom is er niks veranderd? Ja, de spreekwoordelijke la. Ja. Ja. U gaat weg in Amsterdam. Ligt hier niet een schone taak voor u? Nou ja, u hebt er zo goed over nagedacht. Ja, nou, ik moet zeggen, natuurlijk, het jeukt wel een beetje als je dit soort dingen ziet. Ja. Hè? Maar ik heb wel gezegd, joh, er is een jongere generatie. Dus het loopt zo verschrikkelijk veel jong talent rond. Ja. Misschien moet dat een jongere generatie doen. Maar goed, die hele club dus, die zou moeten functioneren tussen Kamer en kabinet, is wat u betreft dus niet nodig. Ik denk dat de kakofonie alleen maar toeneemt. Okay. En dat je dus eigenlijk moet zeggen, laat de bestaande partijen zich anders gedragen. U hebt nog gesproken met Rutte vanmiddag, toch? Ja. En hebt u dit ook allemaal aan hem verteld? Nou, het ging echt ergens anders over. Ik ben ook voorzitter van het ouderpanel van de gedupeerde ouders. En van de toeslagenaffaire. Okay. En we hebben een indringend gesprek over de vraag gehad van wat moet je nou anders doen om het was gisteravond natuurlijk een rondetafelgesprek in de Kamer met ouders. Wat moet je nou echt anders doen om die ouders beter gehoord te hebben? En dat is misschien nog wel een laatste puntje. Mm-hmm. Als ik zeg luisteren, oplossen, leren. Dan wat je mensen hoort zeggen, klagers bij mij, maar ook de ouders, is oké, het is bij mij gebeurd, het is verschrikkelijk. Hè? Dat kan vaak niet meer teruggedraaid worden. Maar wat ik zo verschrikkelijk graag wil, is dat het hierna niet meer gebeurt. Ja. En als je dus structurele verbeteringen doorvoert en ze zien dat je echt verbeteringen doorvoert, dan kunnen ze veel makkelijker weer door met hun leven. Terwijl als je alleen maar, zeg maar een klacht afhandelt en je gaat over tot de orde van de dag en verandert niks, dan voelen ze zich niet echt gehoord. Ja. Dus mijn klagers zeggen heel vaak, u bent de eerste die echt luistert. En dat echt luisteren is dus niet alleen maar horen, maar dat is ook naar aanleiding van het horen dingen voor ze doen. Ja, maar dat verwachten ze natuurlijk wel. Helpen oplossen. Ja. Nou ja, zo'n ombudsman heeft het natuurlijk ook wel heel erg druk. Ja, zou het niet? Dat is vaak. Als je haast hebt, moet je de tijd nemen, zeggen ze dan. Ja. Nou, dat is een mooi laatste woord. Hartelijke dank, Arre Zuurmond, ombudsman van Amsterdam. Het ging dus over dat idee van Mark Rutte om een ombudsclub in het leven te roepen. En u zegt, nou, ga eerst maar eens proberen om de bestaande structuren beter te laten functioneren. Hartelijk dank. Ja. het nummer van Django McCroy, Birth of a New Age. Volgende week start het Songfestival en morgen heeft Django zijn eerste repetitie. Ik weet nog dat hij bij mij hier in de uitzending zat. Heel erg leuk was dat, maar toen was hij nog niet zo beroemd. En die paar zinnen in het Sranan Tongo. Een belangrijk moment, toch wel denk ik, voor veel Surinamers, dat deze Surinaamse creooltaal te horen zal zijn op een groot podium. Jazzfluitist Ronald Snijders is bij mij in de studio. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, leuk dat u er bent. Schrijver ook van het boek Surinaams van de Straat. Is dit nou een belangrijk moment? Ja, zeer. Zeer. Als op het moment dat iets in een groter ding wordt geplaatst, van sowieso van nationaal belang en eigenlijk ook van Europees belang, als je het ruim bekijkt, dan is er iets groots aan de hand. Ja, laten we nog even luisteren naar die zinnetjes. You know my broccoli. Ja. You know my broccoli. Ja. You know my broccoli. Dat is een heel bekend zinnetje, Sranan Tongo. Ja. Het is een zogenaamd de Odo. Het is een Surinaams spreekwoord. Junoman brokomi mina afusensi. Ik ben de halve cent, dat is de kleinste munt toen. Ja. En ik ben niet kleiner dan dat te maken, dus je kan me niet breken. Ja. Het is logica, maar het betekent ook, nou, je gaat me niet zomaar kunnen breken. Nee. Ik ben als een half cent munt. Ja. En er was zelf een muziekgroep die zo heette. En er waren eerdere nummers op dit thema gemaakt. Ja. Maar nu daar Django het heeft omarmd, is een big thing. En daar ben ik ontzettend blij om. Ja, nou had Albert Heijn, die dacht, daar gaan we zijn leuk op inhaken. Veel Nederlanders die dachten dat ze broccoli hoorden. Gingen ze daar dus een soort reclame van maken. Hè? Dan gaven ze gratis broccoli weg aan iedereen die dat lied meezong. Wat vond u daarvan? Nou, dat vind ik vreemd genoeg, maar dat vind ik goed. Kijk, op het moment dat iets in groter perspectief wordt geplaatst, dan krijg je er meningen over. Maar de ene vindt het niks, de ander vindt het te gek, de ene vindt het... Dat hoort er allemaal bij. Ja. Dat maakt de populariteit van dat zinnetje alleen maar groter. You know, man, broccoli. Dus u vond dat niet gênant dat ze dachten dat het broccoli was? Nee, je moet dingen soms weglachen. Oh, ja, okay, je hebt een veel hoger doel. Ik bedoel, Django staat dadelijk op een geweldig podium. En die man die over broccoli joked, man, die is niks. Nee. En het oorsprong, hè, van het Sranan Tongo, wat is dat? Nou, het Sranan Tongo is een jonge taal. Het is een zogenaamde creole taal. Het is ontstaan ongeveer vanaf 1650, toen vanuit Barbados, Willoughby van Panama, een Engelsman, met een aantal slaafgemaakten naar Suriname kwam. En tussen 1650 en 1667, want toen kwam Abraham Krijnsen, een Nederlander die Suriname heeft veroverd. Er is niet gevochten, maar er is, die Engelsen hebben zich overgegeven. In die 17 jaar heeft zich al iets ontwikkeld met een Engelse basis, dat je dus Sranan Tongo zou noemen. Dit is een hele jonge taal met een beetje Engelse grammatica en veel leenwoorden die ook in het Engels en in het Nederlands zijn, zeg maar, zijn vervormd. Bijvoorbeeld plezier is plesiri, long, dus rennen is long of run vroeger en nou long. Ja. En het mocht op een gegeven moment niet gesproken worden, hè? Ja, het is een lingua franca van Suriname. Ja. Op de markt en op feestjes en vrienden onder elkaar. Vanmiddag heb ik weer de hele middag met mijn vriend Robbie in het Surinaams gesproken en met mijn broer Klerk. Nee, het is een taal die Surinamers, dus Creolen, steeds vaker ook Hindustanen hier met elkaar spreken. En het beïnvloedt ook de straattaal in Nederland. En het is een... Maar het werd vroeger gezien als een taal van het volk. Dat spreek je niet als je hoogontwikkeld bent. Mijn eigen moeder wou het vroeger ook niet, hoor. Mijn vader wel. Die vond het allemaal goed. Die maakte poeru futu mi gudu. Schatje is dat, hè? Gudu. Gudu is schatje. Zie je, dat weet ik. En poeru futu is beweeg je voetjes. Oh, oké. Okay. Ja, en doekoe, hè, dat soort woorden doekoe, komen daar ook vandaan. Doekoe is geld. Je hebt een heleboel mooie woorden. Ook natuurlijk hele krachtige scheldwoorden. Want elke volkstaal of elke straattaal heeft een paar goede woorden voor de mannelijke en vrouwelijke onderdelen en om je boosheid te uiten. Maar ook hele mooie woorden om je liefde te uiten. Mi gudu, mi bromtje, mi kaperka. Weet je kan dingen zo op een prettige manier vergroten. Bijvoorbeeld, als je in Nederland zou zeggen van ik geef een trap, dan kan je in Suriname zeggen Mohari was kopu, Modiki was kopu. Je kan het op allerlei manieren zeggen. Nou, John Jansen van Galen die heeft pas nog hele mooie poëzie in het Stranand Tongo voorgelezen in deze uitzending. Dus okay, het weet ik... dat je er mooie gedichten in kan maken. U zei net, ja, vroeger mocht je dat eigenlijk niet spreken, maar is dat veranderd? Dat is aan het veranderen, duidelijk. Het is zeker in de periode toen Bouters het bewind in Suriname had, heeft hij het ook vaker gebruikt. En sommigen zeggen dat het een van zijn krachten is die je op met name de het gewone volk heeft gehad door de volkstaal te gebruiken. Maar nog steeds, nu in Suriname, zodra iets officieel wordt, gaat het toch in het Nederlands. En dat vind ik een beetje jammer, omdat die taal zich nog steeds verder moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld, we hebben in Suriname nog steeds geen woorden voor bepaalde dingen. Zoals? Voor bepaalde computer, onderdelen, harde schijf, ik noem maar eens op. Ja. Dan moet je dat leenwoord uit het Hollands gebruiken. En dat is ook niet mooi dan? Ja, dat gaat soms wel, maar dat is zo jammer. Dus terwijl als die taal meer werd gebezigd en je woorden ervoor moet uitvinden, zou het wel erg goed zijn. Maar van de andere kant, Nederland heeft dat ook niet aangemoedigd, want ze hebben de taal ook niet omarmd. Terwijl het een stuk Nederlandse cultuur is van zo heb je me niet. Er zit veel informatie voor Nederland in het Stranand Tongo van hoe het vroeger was. Ja. En ik hoop dat het Surinaams, net zoals het Fries of het Limburg, dus echt veel meer wordt meegenomen. Ook in Nederland, die kinderen mogen best een paar Surinaamse woordjes leren in de schoolbanken. Ja, maar volgens mij doen ze dat, als het niet in de schoolbanken gebeurt, op straat wel. Ja, en zo groeit een taal ook. Ja, ja dat is waar, maar het zou toch beter zijn als het ook op die manier werd omarmd en ook bij werd gesubsidieerd. Want op straat, je krijgt geen subsidie op straat om iets te laten groeien. Maar, dat je de les in geeft ook op school. Ik weet niet, wordt er veel gepubliceerd in het Stranand Tongo? Ik weet wel wat gedichten, maar worden er ook romans in het Stranand Tongo geschreven? Ja, best wel, maar het is een taal die voor de gemiddelde Surinamers gemakkelijk spreekt, dus als omgaanstaal, maar voor Tacho en Asandi gewoon voor Taki. Maar om het te schrijven is er een probleem. De schrijftraditie onder Surinamers, met name de Afro-Surinamers, is vrij laag. Bijvoorbeeld de I schrijf je als een E en niet als een IE. Nou, dat zie je nog steeds. En de U is een U van uur. Maar het wordt nog steeds als OE geschreven. En er bestaan geen dubbele lettergrepen. Dus futu is niet met dubbele T of zo. Wat betekent futu? Voeten. Oh, voeten. Oh, het is helemaal... Nou, ik denk dat het best nog lastig te leren is. Nee. Het is een taal die je ontzettend gemakkelijk leert. En de beste manier om het te leren is om met vrienden onderling te verkeren. Er zijn ook woordenboeken. Ik heb zelf dus zo'n woordenboek geschreven. Ja. En Max Zordam, toevallig mijn zwager, heeft net een nieuw leerboek in het Stranand Tongo uitgebracht, waarbij jij stelt dat je het zelf kan leren. Okay. www.magzordam. Okay. Ja, nou, dat mag even in ieder geval, gezegd worden. Zeker, dat hebben we nu bij deze gezegd. En het is wel fantastisch dat die taal nu toch dankzij Django Macroy weer echt helemaal in de belangstelling is komen te staan. Dus misschien dat dat wel blijvend is. Ja, en wie had dat ooit gedacht? Ja. Weet je, Django is voor mij een held. Het bewijs dat soms je pad een geheel andere is dan wat je kan voorspellen. Die jongen komt een paar jaar geleden hier en zie. Dankjewel, Ronald Snijders. We gaan allemaal van hem genieten. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen dan is Herman van der Zandt hier. En straks, nooit meer slapen. Ik denk dat Pieter van der Wielen er zit. Ik weet niet wie die heeft. Nou, dan moet u maar eventjes zelf afwachten, hè, dat nieuws. Het is altijd de moeite waard, tenminste, dat vind ik. Dag. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma.